kim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmalıya yar kendi gelsin. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmalıya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gelirim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarım koşarım yâre, kollarımdan bağlasalar zincire, kırarım zinciri koşarım yâre. Ormanlardan aşağı aşar gelirim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gelirim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali